Abbasi dönemi. Şirk hassasiyetini yok etmek yok eden binlerce hadis uydurulması. Men i'taqada el hacer fakat nefa'ahu. Kim bir taşa inanırsa ondan fayda görür. Müşrikler de bunu yapıyorlardı zaten. Anlatabiliyor muyum? Şirke nur yağdı, gördünüz değil mi? Yani ara yeter ki. Ara mı yani, her küfür, her şirk hakkında bir hadis bulursunuz. Arayın yeter. Her sapıklık hakkında bir hadis bulursunuz. Arayın yeter. Müşrik şefaat anlayışının hadisler üzerinden diriltilmesi. Şefaati li ehlil kebaira min ümmeti. Hem Bukhari hem Müslim hadisi. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarları içindir. Küçükler kime kaldı? Allah'a kaldı değil mi? Büyükler peygamberimizi affediyor, küçükler Allah'a kaldı. Mantığa bakar mısınız? Dinin direği olan tevhidin namaz baltasıyla kırılması. Es-salatu imadu'd-din. Namaz dinin direğidir, öyle midir? Hayır. Müşriklerin dininin direkleri vardı o zaman, müşrikler de salat ediyorlardı. Tirmizi Beyhaki. Evet, hayır. Dinin direği tevhiddi. Tevhidi yıkanlar yerine sahte bir direk getiremediler ama ibadetten bir direği koydular. Akideyi yıktılar, yerine ibadetten bir direk diktiler. Bilmem anlatabiliyor muyum? Tevhidi tahkir eden rivayetler. Bu da çok ilginç bir rivayettir. Yine Kütüb-ü Sitte'nin birçok kitabında geçer. Evet, büyük abdesti yaptıktan sonra temizlenirken tek taş kullanın. 3, 5, 7. Çünkü Allah tektir, teki sever. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bukhari ve Müslim. Allah'ın tekliğini ispat etmek için büyük abdeste kullanacağın taşı örnek veren bir hadis sana. Allah Resulüne nasıl kıydınız ya? Siz peygamberin en büyük düşmanısınız ey peygambere bunları isnat edenler.